पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता का पाठ जो करते हैं वो वही भावना करते हैं, बड़ा अच्छा है, कोई दूसरी बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण क्या सुना मेरे मन में ना ज्यादा ही आवे लड़ चित्र का ठीक विभाग है वो समझ लिया जाए तो बहुत भारी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन करने वाले सज्जन प्राय करके और इदंता से देखते इदंता से संसार में जड़ चेतन है ना, विवेक वैराग्य समाधि सुसंपत्ति मुमुक्षुता ये साधन चतुष्टय संपन्न होते हैं, वे विवेक देखते हैं बाहर, बाहर का विवेक देखते हैं कि जड़ क्या है चिंता क्या जड़ क्या जड़, बाहर के विवेक से असली विवेक नहीं होता है। असली विवेक समझना हो तो भीतर से समझो कि हमारे शरीर में जड़ विभाग किसा है चेतन विभाग किसा है, ठीक समझने से विवेक होगा। विवेक क्यों समझे, जड़ है ये चेतन है, स्थावर है जंगम है, कर्तव्य है अकर्तव्य है, ऐसे सत है असत है, नित्य है अनित्य है, इसका अलग अलग जानना उसका विवेक है। तो ऊपर से जानने के इदंता से जब जब तुम जानते हैं तब तक ठीक नहीं जानते हैं, ठीक जाने भीतर के जड़ में जड़ विभाग क्या है चित विभाग क्या है, इधर प्राय दृष्टि नहीं रहती है। ऐसे मैंने देखा है, मैं भी तो पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मैं पढ़ाई में ऐसी दृष्टि रहती है, ऐसी दृष्टि दृष्टि होती है। इदंता से ब्रह्म देखते हैं, इदंता से परमात्मा देखते हैं, इदंता से आत्मा को देखते हैं, इदंता से विवेक करते हैं, इदंता से सब होते हैं, इसी से सब पढ़ाई होती है। मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये तो है देखी हुई बात कहता हूँ, ये नहीं कहता कि आप लोगों में से है दूसरों में से है, पढ़ाई में ऐसे हमारा ऐसे हुआ है ऐसे देखता था, ये वास्तव विवेक नहीं होता। वास्तव विवेक होता है अपने आप शरीर में देखने से कि विवेक देख करके क्या देंगे, जड़ विभाग क्या है चित्त विभाग क्या है। ममई वंशो जीव लोग जीव है वो तो परमात्मा का अंश है, मन सुन ये प्रकृति स्थान नहीं, ये प्रकृति में स्थित है, ऐसे देखने से होता है। दूसरे कोई पढ़ाई में ठीक करते हो मेरे को पता नहीं है, मैं तो अपने पढ़ाई की है वो देखो इदंता से देखे ब्रह्म भी इदंता से ईश्वर भी इदंता से जीव भी इदंता से विवेक भी इदंता से बाहर देख बाहर, तो इससे बातें दूसरी जाते हैं, शीघ्र शीघ्र ही मुक्ति होती है, अनुभव नहीं होता। और ये अनुभव किया जाए कि भगवान का अंश है ये जीवात्मा तो, और ये जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है, ये जड़ विभाग है, और मैं जो परमात्मा का अंश हूँ ये चेतन विभाग है, मेरी परमात्मा के साथ एकता है और इसी संसार के साथ एकता है। शरीर में अपने अपने खुद देखे तो उससे लाभ ज्यादा होता है, मैंने ऐसा देखा है। फिर कैसा भी आप देखते हो, आप देखो जानो, आप समझो, क्योंकि विवेक असली विधनता से क्या फायदा होगा। सीख जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, पढ़ा देंगे और हम, परंतु अनुभव नहीं होगा, वास्तविक अनुभव नहीं होगा। और ऐसे ये विवेक किया जाए द्वितीय में कि जड़ विभाग क्या है, तो भगवान ने जो सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति परा प्रकृति अहम ये तीन बताए हैं, सर्व अक्षर पुरुषोत्तम तीन बताया है, जीवात्मा संसार जीवात्मा परमात्मा बताया है, ये ठीक प्रक्रिया है, इसको ठीक तरह समझे, पर अपने में समझे हमें शरीर में तो बहुत लाभ होता है, ऐसा हमें मालूम होता है। तो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा के साथ एक है, परंतु हम लोगों ने प्राय करके सब भाई बहन जितने हैं जिन शरीर की मुख्यता मान रखी, मुख्य शरीर ही है, यही मैं हूं, ये मैं हूं, सारी तीन आत्मा यही मैं हूं, इसमें जानने की जरूरत है। इसमें आप ये नहीं हो, शरीर है ये हो तो मैं 80 लाख में कितने शरीर धारण किए, वे शरीर भी आप ही थे, अब वे शरीर आप नहीं है, तो अब ये शरीर है, ये शरीर आप नहीं रहेंगे, शरीर तो वह सही है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी का और स्थावर ये वृक्षों का शरीर है, सही है, तो शरीर का विभाग है ये जड़ विभाग है, इनमें जो इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहम तक आ जाइए, अपरा प्रकृति अहम तक का है ना, भूमि आपा अल्लाह वायु खन मन बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रतिशा अपरायम अहम तक आप में सुजड़ चीजों में सबसे सूक्ष्म अहम मैं अहम, अहम पे जड़ है, ये भी इधन दस है। अगर इस बात को ध्यान दिया जाए तो सुगम है, कठिन नहीं है, इधर ध्यान ही कम देते, ध्यान ही कम देते, ध्यान दिया जाए तो इदंता से है, अहम भी इदंता से, अहम भी इदंता से, अहम अहम अहंकार इति यम में भिन्ना प्रवेशता अपरायम, सबको भगवान अपरा अपरा अपर है, अपर इतस्तु अन्य प्रकृति विधि में पराम जीव भुगता जीव रूप प्रकृति अलग है। तो मेरे समझ में यह आता है कि ठीक तरह से समझे, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति स्वयं होते हुए अपरा को अपना स्वरूप समझते हैं, ये तो बंधन है। शरीर मैं हूं, अब भले कितने अपार ये शरीर अपना मान कर रहे, पढ़ाई कर दो, चारों वेद पढ़ लो, सब शास्त्र पढ़ लो, सब पढ़ लो, केवल इदंता से पढ़ाई होगा, पढ़ाई से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हुआ, हमें तो नहीं हुआ भाई, दूसरे पता नहीं हमें, तो वास्तव में पढ़ाई करनी चाहिए कि शरीर है इसमें जड़ विभाग है, जड़ विभाग ही है इसमें, मुख्य जड़ विभाग ही है, अहम तक जड़ है और क्या करो बताओ, सबसे सूक्ष्म अहम है, सबसे थोड़ी पृथ्वी है और अहम है मुख्य, वहां तो जड़ विभाग ही, इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम, वो जीव रूप बनी हुई है, जीव रूप है मेरी प्रकृति और मेरे स्वरूप हो जाए चेतन रूप जाते अहंकार को साथ में लेकर के है। तो अहम तो अपरा प्रकृति है, ये ध्यान में तो बड़ी सीधी बात है, अब ख्याल करो तो बहुत सीधी बात है। अहंकार है इति में भिन्ना प्रतिशतता, ये आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति है, अपरा है अपरा है अपरा, ये अपरा प्रकृति है, अपना स्वरूप नहीं है, अहम अपना स्वरूप नहीं है। इसका अनुभव होता है अपने को, अपने जितने भाई बहन बैठे हैं सबको इसका अनुभव है, उस पर ध्यान कम देते हैं, ध्यान लक्ष्य विचार थोड़ा था ध्यान दे। जैसे जागृत अवस्था में अहम की मुख्यता रहती है, स्वप्न अवस्था में भी अहम की मुख्यता रहती है, पर सुषुप्ति अवस्था होती है उसमें अहम है वो लीन हो जाता है, सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया है अंतकरण में, अंतकरण में अहम में और अहम अविद्या में लीन हो जाते हैं, उसमें अहंकार नहीं रहता, गाढ़ गाढ़ नींद में। ध्यान दें भाई लोग, ध्यान दें, बात सुनने के लिए बड़ी काम हुई, पर कही हुई है, कोई नई बात नहीं, हमें नई कौन से लाए बातें वही है हमारे। तो गाढ़ नींद आ जाती है तो कुछ जागने के बाद कहता है बड़ा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, सुखम आस्वाद सब न के ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं था ये भूतकाल है, अभी वर्तमान नहीं है, भूतकाल को कहता है मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो पता नहीं था ये तो पता था ना, इस पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था, ये ज्ञान था मैंने, अगर नहीं था तो जानने पर कैसे जाता है, तो कुछ भी पता नहीं था ये ज्ञान था। जैसे कोई ये घर में आदमी हो और कोई बाहर से पूछे घर के मालिक को नाम लेकर कि भाई घर में अमुक मालिक है, तो यह आदमी कहता है वो मालिक नहीं है, आप जो पूछते वो घर में नहीं है, तो घर में वो तो नहीं है, क्या बोलने वाला भी नहीं है, जो कहता है घर में वो नहीं है, एक कहने वाला भी नहीं है, क्या कहने वाला नहीं है तो कौन कहता है, क्या पूछते वो आदमी घर में नहीं है, तो कहने वाला तो है, ऐसा मानना पड़ेगा नहीं। इसी तरह से मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था ऐसा कहने वाला तो है ना, छोटी सूक्ष्म बात है, सीधी सरल बात है, वो था ही। तो वो बात है, स्वयं आप जो है पता नहीं था, स्वयं का पता नहीं उनका है, परंतु इस सूक्ष्म स्थिति से देखा जाए तो वो स्वयं कहता कुछ नहीं था, देखा कुछ पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था ये बात सच्ची झूठी, सच्ची बात है, तो सबके अभाव का अनुभव है करने वाला है। मानो ये नहीं कहता कि मर गया था अब मैं जीता हूं, ऐसा नहीं कहता है, अभी तक मैं मर गया था अब मैं जीता हूं ऐसा नहीं कहता है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, बड़ा सुख से सोया, सुख से सोया, तो सुख से सोना और कुछ पता नहीं, दो बात का अनुभव था। ये जागने पर जाता है तो कहता है इसे सिद्ध होता है, सुख से सोना है वो सुख का अनुभव और दूसरी चीज का अभाव का अनुभव ये स्वयं को होता है। स्वयं को अगर नहीं होता तो कैसे कहता है वो कभी कुछ पता नहीं था। यार संदेह ये कहता तो, और अपने आप को जीता कहता कभी जीता रहा, ये नहीं कहता कि तो मर गया था अब पर जी चाहिए रहा हूं। तो अपने निरंतर रहने की भावना है, जो जागृत अवस्था में था वही मैं स्वप्न में था, वही सुषुप्ति में था, अब इस जागृत में अब वही आया हूँ और वही सुषुप्ति में था, वही जागृत है स्वप्न में सुषुप्ति में, कुछ भी पता नहीं था और जागृत में और स्वप्न में पता था। जागृत में सृष्टि थी और स्वप्न में भी सृष्टि थी, उसको मैं जानता था, परंतु सुषुप्ति में कुछ भी नहीं जानता था। तो सब ज्ञान का अभाव, क्योंकि इंद्रियां वहां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, ये सब लुप्त हुए है, अभाव नहीं हुआ। अभाव अभाव तत्व ज्ञान में संबंध विच्छेद हो जाता है, और वास्तव में संबंध है यही ज्ञान है। अहम का जो और साथ में संबंध है यही ज्ञान है, यही संबंध है, यही आवरण है। वेदांत के ग्रंथों में लिखा है कि जड़ चीज का आवरण है मालक विक्षेप और आवरण, तीन दोष है। आवरण दोष क्या है, जड़ जो पदार्थ है इन जड़ पदार्थों का आवरण है, इस आवरण के कारण से परमात्मा तत्व को जानते नहीं है। आप लोगों ने कोई विशेष अनुभव किया और बताओ भाई, हमारा तो ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया है, उन ग्रंथों में आवरण बताया, इस संसार को आवरण बताया है, ये जड़ प्रकृति को आवरण बताया है, हमने तो यही पढ़ाई की पढ़ाई में तो, पर संतों से एक बात सुनी नहीं सुनी हमने, संतों से एक नई बात सुनी जो वेदांत ग्रंथों में पढ़ी नहीं है, तो हम पता नहीं, इतनी जोर से ग्रंथों में मैंने खोज नहीं की है, परंतु मैंने पढ़ाई की वो हमारे समझ नहीं आई। वो क्या है कि वास्तव में आवरण क्या है, कि जड़ चीजों के साथ जो अपना संबंध माना है ये संबंध आवरण है, प्रकृति का आवरण नहीं है, प्रकृति नहीं लगती है, प्रकृति के साथ जो संबंध है इसके कारण से आवरण है। स्थूल शरीर को अपना मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को अपना मानते हैं, कारण शरीर को अपना मानते हैं, ये अपना मानते हैं, ये संबंध है, ये आवरण है, इसके कारण से स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। ये हमारे को संतों से मिली है, ये पुस्तक से नहीं मिली बात। क्या आवरण है, जिस आवरण से हम स्वरूप को जानते नहीं। स्वरूप सदा नित्य जागृत रहता, हरदम जागृत, सुषुप्ति में भी नींद नहीं रहता, स्वरूप है जो जागृत रहता है। न कल से दबे निशा सुख हुआ साफ सब सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था, दो बात कहता है। तो सुख से सोया सत्ता सिद्ध होती है, कुछ जानता नहीं इसे अंतःकरण इंद्रियों का अभाव मालूम होता है, इंद्रियों का और अंतःकरण का अभाव मालूम होता है। सुख से सोया इसे खुद की सत्ता मालूम होती है, दोनों वो होता है। तो खुद आप रहते हैं परंतु अपने स्वरूप का पता नहीं, क्योंकि सुषुप्ति रहती है, समाधि में ये जड़ता नहीं रहती, समाधि होती है उसमें जड़ता नहीं रहती, परंतु ज्ञान रहता है। सुषुप्ति भेद जागृत वित्थान होता है, तो वित्थान होता है उसमें वित्थान में ये बात कहता है कि भाई कुछ बताया नहीं था, एक चैतन्य घन परमात्मा परिपूर्ण सर्व शांत। ये कहता है। तो सुषुप्ति में वह विलक्षणता है, सुषुप्ति से विलक्षणता है, सुषुप्ति से सुषुप्ति इस अवस्था से विलक्षणता है समाधि में। परंतु समाधि में भी संबंध विच्छेद ही होता है। शास्त्र में समाधि बताई है, समाधि में ठीक बताया है, एक समाधि अवस्था है, एक व्यवधान अवस्था है, व्यवहार अवस्था है, और समाधि व्यवहार नहीं होता, ऐसा अवस्था है। समाधि से तत्व साक्षात्कार होता है, ऐसा ग्रंथों में हमने पढ़ा। आपको कोई याद आ दो विशेष तो आप बोल दो, मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद से मैं कहता हूं, आप उससे अगाड़ी बात बता दो, मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा। इसने मनुष्य में आप बताओ तो राजी होऊंगा, राजी नाराज नहीं होऊंगा। एकदम सही गप्ती है, एकदम ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, हमारे एकदम ठीक कह रहे हो आप। तो यदि कोई आप बताओगे ना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं राजी होऊंगा। बहुत बढ़िया बताई बात, परंतु यहां तक पढ़ाई की है मैंने। तो वो जो मिलान है वो समाधि से टूटता नहीं है, संबंध टूटता नहीं है। तभी दो अवस्था होती है, संबंध टूटने पर सहज अवस्था होती है, सहज अवस्था, सहज स्वाभाविक, स्वाभाविक जो आपकी अवस्था वो अवस्था होगी, समाधि नहीं होगी, उतने व्यथन नहीं होगा। समाधि अवस्था ये हुई, व्यथन अवस्था ये हुई, ये दो अवस्था नहीं होगी। तत्व साक्षात होने पर उस साक्षात होते ही दो अवस्था नहीं रहेगी। परंतु प्राय संतों ने समाधि अवस्था में साक्षात्कार माना है, उसमें साक्षात्कार होता है, साक्षात नहीं होता है। साक्षात में अखंड समाधि होती, अखंड वो पर्याय है, वो सहज समाधि भली। याद है नहीं साधु भाई, सहज समाधि भली। कबीर साहब का है, कबीर साहब का वाला है, कबीर जी महाराज का, साधु भाई सहज समाधि भली। ध्यान दे सुने भाई, मैं सब ध्यान लगा उसमें क्यों, सहज समाधि, सहज वो समाधि का फल है, समाधि भी नहीं है। साधु भाई सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि गुरु कृपाप दे, गुरु कृपा जा दिन ते उपजी, गुरु कृपा जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली साधो, दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि। जह जह डोलो सोई परिकम्मा, जह जह डोलो कछु करूं सो सेवा, जो कछु करूं सेवा, जब सोमो तब करूं दंडवत, जब प्रगति गुरु पिपाजा दिन से पगे, दिन दिन अधिक चली साधो, दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, कहो सो नाम सुनो सो सुम, खाओ पीवो सो पूजा साधो, खाओ कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, कहो सो नाम सुनो सो सुम, खाओ पीवो सो पूजा साधो, पियो तो पूजा गिरह है उजाड़, एक सम लेखूं हिए उजाड़, गिरह है उजाड़ एक सम लेखूं, गिरह है उजाड़ भावन राखूं दूजा साधो, भावन राखूं दूजा साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि। गुरु कृपा जा दिन ते उपजी, गुरु कृपा जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली ओ साधो, दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाधि भली साधो, समाधि बली साधो, सहज समाधि। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी साधो, मलिन वासना उठत बैठत कबहू न छूटे, उठत बैठत कबहू न छूटे, उठत बैठत कबहू न छूटे, उठत बैठत कबहू न छूटे। ऐसी तारी लागी साधो, ऐसी तारी लागी साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि साधो, सहज समाधि साधो, सहज समाधि। उन मनि रहनी कहे कबीर यह, उन मनि सो परगट करी भाई, सो परगट सुख दुख से कोई परे परम पद, सुख दुख से कोई ते ही पद रहा समाई साधो, ते ही पद रहा समाई साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली। गुरु कृपा जा दिन ते प्रगति, गुरु कृपा जा दिन से उपजी, गुरु कृपा जा दिन ते प्रगति, गुरु कृपा जा दिन से प्रगति, दिन दिन अधिक चली साधो, दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि बली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि। वो सहज समाधि सत्य, उसको कोई उद्योग नहीं है और कभी खंडित नहीं होती, एक रस रहती है उस समाधि में, व्युत्थान नहीं होता। ये समाधियां जितनी है उनमें व्युत्थान होता है, समाधि होती है समाधि में व्युत्थान होता है। जब तक व्युत्थान होता है तब तक सुख कारण शरीर के साथ संबंध है, कारण शरीर है उसके साथ संबंध है तब व्युत्थान होता है। शरीरों का संबंध सब छूट जाता है तब व्युत्थान नहीं होता, फिर वो सहज समाधि सोते ही है। इसको विदेह कहते हैं, विदेह कैवल्य, देह रहते हुए भी विदेह अवस्था होती है, वो सदेह अवस्था नहीं होती, विदेह अवस्था। तो फिर कभी खंड नहीं होती, सहज सतह उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तम सहज अवस्था। वो सहज स्वाभाविक है, रात में दिन में सुबह शाम में जागते सोते स्वप्न में सब समय में एक रहते हैं। इस सहज समाधि को प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति भी शिव को कहते हैं क्या? जीवन मुक्ति जीवन मुक्त होता है, जीवन मुक्त हो गया ना, विदेह देह का सा संबंध नहीं रहा, देह का सा संबंध नहीं, देह रहते हुए देह से संबंध नहीं, बिल्कुल इस बात का संबंध नहीं। समाधि से कोई संबंध नहीं है, समाधि से कोई संबंध नहीं, वो सहज अवस्था है। इस सहज अवस्था को प्राप्त करना है, ये शरीर के द्वारा नहीं होता है, गुरु कृपा से पाई, गुरु कृपा से। गुरु महाराज है वो बता देते हैं, उनसे प्राप्त होती है। फिर दिन दिन अधिक चली, फिर तो पत्थर पड़े, फिर सब प्रावस्था, फिर जरूरत नहीं, फिर गुरु जी की जरूरत नहीं, चले की जरूरत नहीं, वो है जो है वो गया। तो ये है जड़ चेतन का विवेक का मातम, जड़ चेतन का मातम के मातम का फल ये होगा समाधि। ये सगुण के विषय में है, यही निर्गुण के विषय में वो बड़े सुगम शादी थे, हमारे ईश्वर है परमेश्वर। मेरे मैंने कहा ना, मेरे तो विरुद्ध गोपाल दूसरा न कोई, उस निर्गुण गोपाल के बीच में दूसरा कोई नहीं है, ये बहुत ऊंची हुई है मेरा भाई की अवस्था। ऐसी ऊंची हुई जिसमें शरीर नहीं रहा, मेरा भाई का शरीर छूटा, शरीर नहीं रहा, शरीर भी भगवान ले गया, शरीर भी। और पदम क्या दिन दिन छूट रहा, शरीर छीजे, दिन दिन छीजे है, शरीर घट रहा है, छीजे। बस ऊंची अवस्था है, तो सगुण में भी होती है, सब निर्गुण में होती है, सब होती है। तो सहज समाधि होगी, कब होगी? जब शरीर और संबंध छूट जाएगा। जब तक शरीरों का संबंध रहेगा तब तक समाधि होगी। कारण शरीर से संबंध छूट गया तो बाद में क्या कह रहा था कि माया का आवरण नहीं है, आवरण है संबंध का। जब शरीर का संबंध नहीं रहता तब आवरण छूटता है, जब तक संबंध है तब तक समाधि वित्तान दो अवस्था होती है। दो अवस्था जब तक होती है तब तक शरीर से संबंध है, और शरीर से संबंध छूटने के बाद फिर दो अवस्था नहीं होती, वो निरंतर ऐसी है। सहजावस्था, सहजावस्था, सहजावस्था, वो सहजावस्था है, स्वभाव है। तो निर्गुण उपासना है तो यहां पूछना चाहिए, और सगुण हो तो मेरा भाई मित्र है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल के सिवाय कोई दिशा ही नहीं, सब गिरधर गोपाल भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान। उसमें आनंद बहुत विशेष आनंद आता है, भगवान मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है। स्त्री जाति अपने पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याई गई, पर्दे में रही, छोड़कर अकेली चली गई वृंदावन, वृंदावन, और वहां से वृंदावन चले गए थे द्वारिका जी पैदल ही, अकेली, कोई भाई बंधु साथ कोई नहीं, कोई शास्त्र का भी कोई नहीं, निशंक सुंदर बहुत थे, बड़ा सुंदर था, पर सुंदर होते हुए कोई धर्म नहीं है। तो सागर सगुण में हो तो वैसा हो, या निर्गुण हो तो ऐसा हो। जय कभी साहब कहा, तो कभी साहब निर्गुण की बात बताएंगे। विचार करने में कबीर साहब का बहुत तेज विचार है, बड़ा विचार, गहरा विचार है, विचार विचार विचार से विचार से संबंध छेद हो जाता है, शरीर के साथ संबंध नहीं रहता। ये सहज समाधि है, उत्तम सहजावस्था, मध्यम ध्यान करना, उत्तम सहजावस्था। ज्ञान के मार्ग में चले है तो इस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान मार्ग में चले तो, और भक्ति मार्ग में चले तो मेरा भाई मित्र है, भक्ति मार्ग में मेरे तो वीरेंद्र गोपाल, वीरेंद्र गोपाल के सिवाय कोई बात आती ही नहीं, सब भगवान का स्वरूप है। क्यों? अपरा भी भगवान है प्रकृति, परा भी भगवान है प्रकृति, इसमें विवेक नहीं होता है। भक्ति मार्ग में विवेक की प्रधानता नहीं है, विश्वास की प्रधानता है। बिना विश्वास भक्ति नहीं, ते मैं राम, बिना विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास भक्ति होती है। स्वभाव, स्वभाव, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई, सब गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, और है ही नहीं उस समय, अभी अब वही है, कोई और व्यक्ति नहीं है। तो दोनों में ऐसे ही होता है, निर्गुण में भी सगुण में भी, और में कठिनता पड़ती है वही संसार की सत्ता मिटाने में, निर्गुण प्रयास में कठिनता पड़ती है, क्योंकि उसमें विवेक करे तो विवेक में सत्रस दो होते हैं, तो असत का त्याग करना है तो त्याज्य वस्तु असत होती है, तो असत है वो असत कहते हुए भी एक सत्ता आती है उसमें, इस बात से सत्ता को दूर करना पड़ता है, वो हो जाती दूर आता ही, पर वो बहुत दिन तक रहती है। निर्गुण में तो है ही नहीं, दूरी सत्ता ही नहीं है, इस बात से गीता में न सत्ता ना समुचित है, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुद प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभियम तपा में हम वर्षम निगृणा में उत्साह विजय अमृतम से मृत्यु से सद सत्साह मर्दना सत असत रहेगी, उसमें किसी कुछ हटाने नहीं, कुछ हटाने नहीं, सद सत्साह मर्दना ज्ञान मार्ग में ना सतो विद्युत ना वैद्य विद्युत सतह भी ज्ञान मार्ग में द्वैत है और उसमें अद्वैत है, सद सत्साह मर्दना सद असत तत्पर चेत सत असत भी उससे पर है वो यहाँ पे सब ज्ञान अवस्था में तो ये अवस्था प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि सहज समाधि रहनी, ये गुरु कृपा से बात बदली पता लग गया, बस आप ही आप ही से आप ही, फिर कोई जरूरत नहीं किसी कहने की, सुनाने की, सुनाने की, सच अवस्था है। तो ये जड़ चित्र का विवेक आरंभ से शरीर से करना चाहिए, शरीर से सचेगा शरीर सूल हो सूक्ष्म हो कारण हो सब जड़ है, प्रकृति का कार्य है प्रकृति का, और अभी वर्तमान में अहम मैं है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो मैं और हूं, मैं प्रकृति हूं परमात्मा, मैं हूं उसमें हूं मैं अपनी स्थिति, मैं नहीं, मैं सोच रही हूं मैं है हूं है हो जाएगा, मैं है तुम हूं है, मैं सोचा तो हूं है हो जाएगा, है मैं स्थिति है। इस वजह से जड़ चित्र का विवेक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सजड़ है। अपना वादा क्या है, जड़ को ही मुख्य माना, जड़ को मुख्य, ये शरीर यही मैं हूं, यही मैं हूं, सूत्र स्वाभाविक ही चेतन का चेतन रूप अपने अनुभव होता है बस। तो सगुण में भी ये होता है, निर्गुण में भी ये होता है, किसी तरह मुझे आगे फल एक ही दोनों का ऐसी जरूरत है, जड़ चेतन के, जड़ है और चेतन है, जड़ चेतन है, तो विवेक रहेगा, विवेक ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है, विवेक से ही चलता है आसन और विवेक में समाप्त होता है, विवेक वैराग्य समाज से मुक्त होता सब उस विवेक पहले ही आ पाया, वो अंत में विवेक सर्वथा विवेक, ये विवेक होता है, वहां विश्वास विश्वास पहले मानता है मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, उसमें श्रद्धा चलती है, विश्वास चलता है, उसमें विवेक चलता है, दोनों में ऐसी बात है, किसी मार्ग चलो बाबू, और ऐसे कर्मयोग में कर्मयोग ज्ञान योग अगर एक हो जाते हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग एक हो जाते हैं, दोनों से द्वारा साध्य होती है अगड़ी पर भक्ति। उसमें जाते सब एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते, मैं तो गिरधर उपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर उपाल दूसरा न कोई। मेरे भाई बड़ी सीधी बड़ी सरल बड़ा सत्य, सरलता बहुत होती भक्ति मार्ग में, सरलता ज्यादा होती ज्ञान मार्ग में, कम होने पर वो कम नहीं है, बात बरबर है, भक्ति में कोई कम नहीं है, बात होती है कि सतह मार्ग चलने में ये सरलता सदभाव सीधापन नम्रता, जैसे अद्वेषा स्वरूप होता ना मैत्रा करना, ये सब ज्ञान मार्ग नहीं आएगा, गुणातीत में ये भी नहीं आएगा, गीता में भी गुणातीत का वर्णन है, उसमें मैत्रा करना ये सब नहीं आएगा, ये भक्ति मार्ग में आएगा, अद्वेषा स्वरूप होता ना मैत्रा करना ये विचार, निर्मोह निरंकार, निर्मोह निरंकार तीनों मार्ग, निर्मोह निरंकार निर्मोह ज्ञान मार्ग में भी आता है, निर्मोह निरंकार योग मार्ग में आता है, और ज्ञान में भी आता है भक्ति में भी आता है, निर्मोह निर्मोह निरंकार संतु को सुख श्री बारह अध्याय में आता है, निर्मोह निरंकार दूसरे अध्याय में कर्म मार्ग में भी आता है, वो अहंकार बलम धर्म काम क्रोधम परिगम निर्मोह निर्मोह निरंकार अठारह अध्याय में ज्ञान मार्ग में आता है, ज्ञान मार्ग में निर्मोह निरंकार, योग मार्ग में निर्मोह निरंकार, और भक्ति मार्ग में निर्मोह निरंकार, योग मार्ग में निर्मोह निरंकार, निर्मम और निरंकार ममता आनंदा दोनों चित्तम छूट जाती है, और ये छूट जाती है तब ठीक, अहंकार छूट गया भाई सब छूट गया, अपरा प्रगति अहंकार तक है, अहंकार छूट गया अपरा प्रगति सब निश्चित हो जाए, संबंध संबंध है वो यहाँ भर रहा है, संबंध भी छेद है वो यहाँ और नवस्था है, ऐसी शांत अवस्था है, उसकी प्राप्ति होती है भगवान जी के पास है, इस वास्ते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं, अपरा प्रगति भगवान ही हुई ना, भूमि अपराध वायु खंग मना बुद्धि अहंकार, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, अपरा अपरा अपरा अवस्था परा भी परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है ही, तो इस बात का अनुभव करना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, खास कर्तव्य, मनुष्य सफल हो गया, फिर कर्म योगी हो गया, ज्ञान योगी हो गया और भक्ति योगी, तीनों योग ठीक तरह से सिद्ध हो गया, एक ध्यान योग का वर्णन और आया है छठाध्याय पर, ध्यान योग पर, वो ध्यान योग सगुण में भी चलता है, निर्गुण में चलता है, दोनों में, वो कर्ण सापेक्ष है, जो कर्मयोग ज्ञान योग कर्ण निरपेक्ष कर रहे थे, वो कर्ण सही थे, ऐसे उस प्रभात को प्राप्त करना है, जब तक ये नहीं हो तब तो संतोष नहीं रहना, पढ़ने पढ़ाने में ज्ञान में संतोष करना नहीं, कभी संतोष नहीं करना, आप सब ठीक हो जाएगा, चलते रहो, संतोष मत करो, समाप्ति मत करो, आप सब हो जाए, आप सब भगवान की कृपा से सब ठीक होता है, ये भगवत कृपा सब में कारण है, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी, छो बड़ी परमात्मा है, क्या ज्ञान योग में पहले साधन चतुष्टय संपन्न होने का अधिकारी मानते हैं, और पीछे सुनने का अधिकारी बताते हैं, गीता नहीं मानते, ये गीता नहीं मानती, गीता कहते हैं अब इसे शूद्राचार, साधन संपन्न नहीं, अब इसे शूद्राचार, अब इसे पापे भी है सर्वे भी है पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेरे अभिजयदी पापे भी सर्वे भी पाप कृतम अत्यंत पापे ज्ञानियों की नौकर दस देगा तत्काल छात्र से सुनते हैं गीता में भी सुन रहा है अभिषेदी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेरे विघ्नम सुनते विशेषता यही बताई भक्ति में अभिषेद उसके पापे व्यस्त वे कहते अभिषेद सूर्य चारू अभिषेद वही अभिषेद अभिषेद दोनों में है अभिषेद सूर्य चारू अभिषेद असी पापे व्यस्त अभिषेद सूर्य चारू बस दे मालम साधु समय क्षप्रम माता स्वस्थ शांति कौन थे अभी तो बनी सकती भक्ति मार्ग में यही है मात्र प्राणी अधिकारी है इसका गीता के अनुसार मात्र प्राणी अधिकारी सब लिखा है अभिषेक सुंदराचारो दुराचार पापी और पापियों ने पापी पाप करने वाला पापियों ने है गिरा रहे पापियों ने वाले तो पापियों ने वाला का पाप पहले था ये पीछे पाप है अपार सभा पाप है अभी पाप कर रहा है वो अभी पाप कर रहा है पहले पाप कर रहा है तो ये है यार और चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और एक स्त्री सात हुए सात अधिकारी नौ अध्याय साफ कहा है पापी से पापी सामो पाप पापी भी अधिकारी ज्ञान का भक्ति का योग का कहते वो अधिकारी जब बोला ना जब उसे पूरी तरह निश्चित कर लिया समय व्यवस्थित हो इसे जब उसको अधिकारी मानना है ना ये आपका प्रश्न तो माना तो इन्हें निषेध नहीं है कि साधन नहीं होना चाहिए नहीं है पर ये नहीं हो तो भी हिम्मत रहनी चाहिए गीता के अनुसार अभिषेक सुदुराचारो सुदुराचारी वह फर्क बताया वह मिट्टी का कारण फर्क बताया है अभिषेक अभिषेक सुदुराचार सुदुराचार दुराचारी दो तरह होते हैं एक सुदुराचारी एक दुर्दुराचारी टीका फर्क किया है सुदुराचारी एक दुर्दुराचारी पाप तो सब है पर सुदुराचारी है पर सुदुराचारी है दुराचारी होते हुए भी परमात्मा में श्रद्धा भक्ति रहता है वो सुदुराचारी है एक दुर्दुराचारी जो भगवान को हमने देखता है दुष्टुद्धाचारी है ऐसे दो भले अभिषेद इस पापे में वहां नहीं पे देता कोई चीज का ज्ञान है भगवान ने बताया है चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां पांच और एक पापियों ने और अभिषेक दुराचारी सात नौ अध्याय में सात बताए सब अधिकारी अब वो सुनाओ बने पद एक सुपने में बाहर खो गया अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने युग युग केरी मेटी कल्पना युग युग केरी सतगुरु भेद बतायो भेद बतायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु जो निज कंठ मणि भूषण को जो निज कंठ जानत ताही गमायो जानत ताही गमायो आन किसी ने देखी बतायो आन बतायो ओ मन को भर में मिटायो मन को भर में मिटायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु जुग जुग केरी मेटी कल्पना जुग जुग केरी मेटी कल्पना सतगुरु भेद बतायो सतगुरु भेद बतायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम जो तीरिया सपने सूत खोयो जो तीरिया सपने सूत खोयो जानत जिय अकुलायो जानत जिय अकुलायो जागत ताही पलंग पर पायो जान कहूँ ना गयो नहीं आयो कहूँ ना गयो नहीं आयो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने जुग जुग केरी मेटी कल्पना जुग जुग केरी मेटी कल्पना सतगुरु भेद बतायो सतगुरु भेद बतायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु अपने ही मैं मिरगन पास बसे कस्तूरी मिरगन पास बसे कस्तूरी ढूंढत बन बन भायो निज नाभि की गंधन जाने निज नाभि की गंधन जाने हारी थक्यो सकुचायो सकुचायो परम प्रभु अपने ही मैं पायो परम प्रभु कहत कबीर भई गति सोई कहत कबीर भई गति सोई कहत कबीर भई गति सोई कहत कबीर भई गति सोई जो गुंगो गुड़ खायो हाँ जो गुंगो गुड़ खायो ताको स्वाद कहे कहूँ कैसो ताको स्वाद कहूँ कहूँ कैसे मन ही मन मुसकायो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 5 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।